واللاتي ياتين الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. نهم حكم الله تعالى بيان د پهشکارای د بندیدو د پر الله تعالی حکم ذکر کړي. نارینه دی او کزنانه دی غبط کاری وکي. د دې آیات په اړه کې د مفسرینو د بعضی مفسرینو چې اقوال داري چې د آیات یې منسوخ شوه دي. دا ورستو حکم پام سی کوهن په فل بویوتی خو لیکن غره خبردار چې دا آیات یې منسوخ نه دي. آیات ترجمه ته وکښې بیا تر لن مقصد ویم. واللاتی اغذنانه یاتین الفاحشه تا چراتلو کې بدکارای تا مراتب نه زینا ده. فاحشه هغه عمل ته وای چې هغه په شریعت کې ناروای خو لیکن د انسان عقل هم بدګنی. من نسایکم د زنانه استادونه اشاره ده کې یعنی مسلمانانه دي. دا خطاب شوی دی په دینداری په لحاظ سره. من نسایکم استادو زنانه دي یعنی مسلمانانه دي. پس تشهدوا علیهن نو گواهان طلب کوي گواهان او غوړی علیهن پاغي باندې اربعه سلور نارینه منکم استادونه ترجمه خواری دل کنه اربعه سلور نارینه منکم استادونه دا نارینه په رقم دین راغی دا په کې را طالب په سری دا تا دا په ګردی دین راغی تاسو په اسماء اعداد کې ویل دي دا نحوی په کتابونو کې چې اعداد او معدود دا یو بل مخالف ذکر کیږي. ثلاثه رجال اربعه رجال او ثلاث نسوتين نو دلته کې اربعه منکم اربعه ذکر شوی دی. نشاره شول دی ته چې گواهان څو دي نارینه دي زنانه نه دي. فاپس تشهدوا علیهن نو گواهان او غړی گواهان طلب کوي علیهن پاغي باندې اربعه منکم سنور نارینه منکم ساسونه مسلمانان وي. فاین شهیدونه کدی گواهی وکړه پاغي باندې گواهی طریقه چره هغه په حدیث کې ذکر شوی ده. په حدیث ته بخاری کې راغلی ده داسې بنوي چې پلانی دی کې جره ما یو زنانه ولیدله یو الک می ولیده نه داسې نه کل میلی فی المکهله په حدیث کې راغلی دي داسې بیانی د خپلو د لیدلو د سترګو حال به بیانای. په این شهیدو کدی گواهی وکړه پامسی کوهن نو ایثار کې هغه لره پیل بویوتی به کورونه کې حتی یتوفاهن الموت تر دې پورې چې واخلی دی لره مرګ وته راشي او یجعل الله لهن سبیلا او یا مقرر کی الله تعالی دا غیر پاره بللار ول الله تعالی مقرر کی او یجعل الله لهن سبیلا. یو قول لا متقدمین او مفسرین دې پر آیات کې وای دا آیات چیرې منسوخ دي د سورۃ النور په آیات باندې دا منسوخ دي. که شادی شده دین او هغه دې سنگسار کړل شي هغه منسوخ تلاوت دي او باقی دې حکم دی او که غیر شادی شده نو بیا سل کوړي دي دا غیر پاره نو دا آیات چیرې وای دا منسوخ دي. متقدمین مفسرین دا ذکر کړی دي. دویم قول متأخرین دي او دا غوړه توجیه ده. بیا حاصل د دا آیات داري کله چې په یو زنانه باندې د زنا بدنامه ولګي نو سلور گواهان به پاغي باندې پیش کېدلې شي. سلور گواهان کله چې سره سلور گواهان کله چې سلور گواهان پاغي باندې پیش کړلې شي او سلور گواهان به د سترګو لیدلې حال بیانې او هغه بناری نه عادلان بای په پیس په جور باندې باغ دغه نه مشهور بنې. نو کله چې گواهان گواهی وکي اوس قاضی سیب مصروف لري قاضی سیب چیرې هغه وزګار نه لري چې په هغه باندې حد قائم کی او یا قاضی سیب چیرې د گواهانو د سپایې د فارا معلومات کې دخل کونه نو فهم سی کوهن نه ایساری کې بند کې دغه نه نو دره پیل بویوتې کورونه کې جیل ته واچوي په کور کې بند کې یا به خو له دغه وخت کې مرګ راشي او که مرګ ودرانه غن او یجعل الله لهن سبیلا الله تعالی ولا بل لار مقرر کی چې حد ده. نو کله چې قاضی سیب د گواهانو سپایو کې او وزګار شي معاملات چې هغه ختم کی نو پاغي باندې به حد قائم کړل شي. نو بنا په دې توجیه باندې آیات چې را منسوخ نه لري بلکې آیات چې په خپل ځای باندې باقی پاتې دي نو دا آیات چې معمول به ده. واللذان ياتيانها منكم فازوهما فان تابوا واصلحوا فاعرضوا عنهما. مخکی آیات تتمه ده. پر آیات کې دا آیات د مخکی لپاره تتمه ده. عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما وی په دې آیات کې مراد دوه قسم زیناکاران مراد دي سړي چې یو شادي شوه دی بل غیر شادي شوه دی. واللزان یاتیانها او اغا دو کسان چې وکی بدکاری من کم استاسونا فازوهما نو زورن ورکی اغیتا زورن و تورکی فا ان تابانو کدوانو توبو اسلا و اصلح و عمل نیکا فا آرزو عنهما نو بیا مخوڑاوی دا غینا خو حد پی قایم کی ترجمه تا بغوگ دیا فا آرزو عنهما نو مخوڑاوی دا غینا دا زورن نی مخوڑاوی و حد پی قایم کی ان اللہ کان تواب الرحیم یقینا اللہ تعالی توبه قبل ان کے دا رحیم مهربان دیں مهربانی که ان کے دی آیات کے مپسرین دا غلی کلی دی حاصل دی دوانو آیاتونو دا دی کله چې بچا باندې گواهان پیشی نارینه یو کا نارینه د نارینه سره بدکاری کړی ده یا زنانه دی نارینه دی د زنانه سره بدکاری کړی ده گواهان پغی باندې پیشول نو هغه په قید کې وساتی چې ونه تختی چرته بنه وساتی کله چې احد پغی باندې قائم وای او قاضی صاحب د گواهانو سپایو کې قاضی صاحب وزګار شي فیصله ولیکي نو بیا د حد قمه قائمولو لپاره بهر تر او بس یغی نو هغې لا زورنه ورکوي زورنه ورله ورکوي ملامتیا ورته ورکوي یاره ستا خو ډېر عجیبه کار کړی دی ښه زورنه اوس دا ده که نه یاره تا خو خپل پلار دې مشرموه خپله مور دې مشرمولی ده دا ډې خپل خاندان او قام نسب دې شرمولی دی یاره تا عقل نه لره چې تا د پردۍ زنانه سره داسې کار کوه اوس که ستا د خور لور سره او مور سره دې څوک دا کار وکړي ته به څومره بد ګڼې دا خبره بس دا زورنه ده نو په این تابه او اصلحه کتوبه ویستله او عمل یې نیک خپل نو په اعرضو عنهما بیا مخ واړوئ هغې ته ملامته کولو نه ایزاوته مرکو تکلیف هغې ته چېرې بیا د هغې ملامته کوی ما چې توبه ویستله حد پې قایم کوي خبره خلاصه شوله هم دغه وجه ده د هغې لپاره دلیل هغه صحیح حدیث دی ماعز اسلمي رضی الله تعالی عنه چې د هغې نه ګناه شوې وه زیناتې شوې وه راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته د الله تعالی پیغمبره ما پاک کړه کله چې په هغې باندې حد قایم شو صحابه کرام په سفر باندې روان مړه خو چاو ته ویلی څوک ته خبر خو ځان بغلی کړی وی کنه اسې ځان مړ کوس نبی صلی الله علیه وسلم هغې ته ویل لقد تاب توبه ده خو داسې توبه ویستلې ده که چرته دا په مدینې والاو باندې تقسیم شي نو الله تعالی به ټول معاف کړي نو په اعرضو عنهما معنی دا ده چې بیا مه ملامته کوی ها پاتې شو هغه کومه حد چې دی هغه پې جاري کوي دوه هلکان چې یو بل سره بدکاري وکړي د هغې بیا څه سزا ده پاغی کی رپوکا های کرام و محدثین و اختلاف دی پاغی کی بعضی علماء لیکلی دی لکه سرنگی چه د زنانه سره بدکاری وشی دغه پشند کی سزا ده بعضی لیکلی دی د غټ یو غر نه راور غړا د پاسې نه بسی غټی راور غړا د یو غټ چت نه راور غړا وخته یا د دیوال یخت سملاو دغه بسی راواله ټریکټر بسی راواله دغه پی راواله بس پاغی کی ول قبر جوړ ک ختمه کی خبر خلاصه ولا کله دا کین سر دی معاشرې نه به دا ختمی کله چې دا ختم نشي نو بیا په معاشره کې نور ډېر مشکلات راځي ولله ځانیات یانها او هغه دوه کسان چې وکي بدکاري منکم ستاسو نه په ازوهما نو زورنه ورکوي هغې ته ملامت یې کوي په ان تابه نو که توبه ویستله و اصلحه و عمل یې نیکه په عارضو عنهما نو بیا مخ واړوئ د هغې د زورنې نه زورنه ورته بیا مه ورکوئ خو حد پې قایم کوي چې حد پې قایم شو بس ته سره بیا کار مه لره ان الله کان تواب الرحیمه یقینا الله تعالی دې توبه قبل ان کې رحیم رحم والده انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب اولئک یتوب الله علیهم دې درې آیاتونو کې الله تعالی ذکر کوي انما التوبه پدې کې بیانې کې توبې طرف ته الله تعالی ترغیب ذکر کوي او د توبې لپاره الله تعالی شرایط ذکر کوي چې دا چا توبه قبلی گی او دا چا توبه نه قبلی مخکې الله تعالی د توبې بیان وکړه ترغیب و توبې ته د پاره د بدکارانو اوس دې آیتونو کې الله تعالی ترغیب ذکر کوي توبې ته راټولو ګناهونو نه ربط باندې به پوه شوي انما التوبه یقینا قبل اول د توبې علی الله په الله تعالی باندې د الله تعالی په نیز باندې د علی په معنا د عنده سره دی په الله باندې د چا توبه قبل اول واجب نه دی صحیح ده که الله تعالی د چا توبه قبلی او کنه قبلی په الله تعالی باندې هیڅ زور د چا نشته دی انما التوبه عبارت کې حذف د مضاف دی اصل عبارت د سره انما قبول التوبه یقینا قبل اول د توبه علی الله د الله تعالی په نیز باندې لذین دا کسانو د پاره دی یعملون سوء بجهاله چې اعمال وکړه بدای بجهاله فنا پوی سره ثم یتوبون من قریب او بیا توبه باسی نزدینه من قریب معنی سره نزدی بیا توبه باسی لری نه بلکې بالکل نږدې. مفسرین لیکلی دي، تفسیر ماوردی لیکلی دي، من قریب یعنی قبل الموت، ثم یتوبون من قریب او بیا توبه وباسي د مرگ نه مخکې، تفسیر ماوردی وي. او بیا قول ذکر کړی دی دا عکرمه، هغه وایي الدنیا کلها قریب، دنیا چیرې ټوله نږدې ده. دویم مانا تفسیر ماوردی ذکر کړی ده، ثم یتوبون من قریب او بیا توبه وباسي من قریب د نږدې نه، قبل معاینه ملک الموت، دا ملک الموت نه دی لیدلې د هغې نه مخکې توبه وباسي. انما التوبه یقینا قبل اول د توبه علی الله د الله تعالی په نسبت باندې، للذین دا کسانو د پاره دی عملونه سوا چې عمل کوي، چې بد اعمالو کې به جهالت پنا پوي سره، ثم یتوبون من قریب او بیا توبه وباسي د نږدې نه، د مرګ نه مخکې ملک الموت نه دی لیدلې، ځن کدنه نه دی شروع شوی، په اولایک یتوب الله علیهم، نو دغه کسان توبه قبلی الله تعالی د دیو، وکان الله علیما حکیما، او دی الله تعالی پویا په هر څه باندې حکیما حکمتونو والا دی. ولیست التوبه او نشتره قبل اول د توبه للذین دا کسان د پاره یعملون السیئات چې بد اعمال کوي. اوس دی آیت کې الله تعالی هغه خلق بیانې چې د توبه د قبلی دلو شرط دغه په توبه کې موجود نه، مرګ ولا راشي، او هغه دوه قسم خلق، دوه قسم خلق الله تعالی بیان کړی دی. یو دا چې ګناهګار دی خو لیکن مرګ ول راغې د زنکدن په وخت کې بیا توبې وباسي، نو د زنکدن په وخت کې هو پرعون هم ډېر کلمې بیا ویلې، آل آن او قد عصیت، دا ورته ویلې شول کنه چې اوس پر کول اوس مړنې شولې منظرې شولې اوس توبې وباسي. نو داسې انسان توبه الله تعالی نه قبلی، او دویم داره چې څوک په حالت د کفر کې مړ شي، نو دغه انسان الله تعالی نه معاف کوي. ولیست التوبه او نشتره قبل اول توبه للذین دا کسانو د پاره یعملون سیاتی چې عملونه کوي د بدی، حتی اذا حضرت تر دې پورې چې کله را نږدې شي احدهم الموت، یو تند دیو ته الموت مرگ، قالا دیوی، نو چې کله ته مرگ راشي نو بیا کله قالا وی، نو تاسو ته ما ویل چې حضرت په معنی د قرب سره دی، مخکې سوره البقره کې ویل شي، یو بل معنی مې تم کړی و، حضرت په معنی د موت نو مراد اسباب د مرگ تی مراد دی. قال دیوی د ځن کدن په وخت کې، انی تبت الان، یقینا ما اوس توبه وکړله، وللذین او نه د قبول توبه دا کسانو یموتونه چې مړه کیږي، و هم کفار په داسې حال کې چې دی کافرې، اولئک اعتدنا لهم، اولئک دا کسان اعتدنا لهم، تیار کړی دی مونږ دی دپاره عذاب علیمه، عذاب درناک، الله تعالی لوی عذاب د هغې دپاره تیار کړی دی. اولائک له اولائک دغه کسان اعتدنا، تیار کړل له هم د دې لپاره عذابا الیما، عذاب درناک، لوی عذاب دې دغه لپاره. یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن الا یاتین بفاحشة مبینہ. دی آیات کې الله تعالی بدرت کې په ظلم د جاهلیت باندې د زنانو سره به ظلم کو، او دا لسم حکم دے. حاصل دا آیات دارے دا ہم پسرین دو درے اقوال لی پا آیات کی، یو قول دا ہم پسرین دارے پا دے آیات کی خطاب دے اولیاء و وارثانو دا مڑی تا، پا جاہلیت کی دا سیوا کل ویو سڑے مڑ شو دا غی خدا و پاتیش والا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کردی، خدا ویو جکل پاتیش والا نو دا غم مڑی جکم میراث خوارو، نو لکه سرنګی چی داغه د مړی د میراث حقدار به ځان غنه، نو دغه سیره د خزی حقدار به ځان غنه. په بعض روایتو کې راغلی نو کله به داسې وشوله که ځان له بیخو خوا داغه سره به نکاح وکړه بغیر داغه درځنه، وای ته څنګه زما سره څنګه نکاح نه کې، ته خو زما کونډی، او کله به داسې وشوله چې بل ځای کې وزنانه نکاح کوله داغه نه به منه کوله، یا په بل ځای کې به نکاح نه خوښ نکاح نه کوله په زور به ور کوله، دا ظلم زیاتې به کاو د زنانه سره. په بعضو روایتو کې راغلی دی کله به سړی مړ شو په جاهلیت کې، نو کله به چې هغه میراث خور به راغې او د هغې مال به هم ځان ته واخیسته، خپل سادر به په هغه کونډه باندې خور کا، وایي لکه څرنګه چې زره دې مړی د مال میراث خور یم، نو دغه سره دې ښځې چې ریزه میراثي یم زه، الله تعالی په هغې باندې رد کوي. دا ته څه شی جوړ کړی دی؟ زنانه چې کله کونډه شوله او دا غی عدت تیر شو، دا عدت دا تیرې دلونه بعد دا غی اختیار ده کاغه نکاح کوي او کنه کوي، که دا خپلوان سره د خاوند د خپلوانو سره نکاح کوي که بل ځای کې نکاح کوي، ستا پاغي کار نشته، هغه وتنګوي نه، اغیل به تکلیف نه ورکوي داسې کار بنه کوي او کله به داسې وشله چې دا تنګول به ډېره پاره کول په نکاح باندې به په زور ځکه اخیستله هغه به مالدار وه د هغې مال ته به چل جوړ کړی الله تعالی په هغې باندې رد کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو تاسو خص مؤمنان یې کنه د الله تعالی دین به منئ جاهلیت به پرېږدئ یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا یحل لکم حلال ندی ستاسو لپاره ان ترثوا النساء کرها چې وارثان شي د زنانو کرهن په زور باندې یعنی دا زنانه به دا زنانه چې ستاسو لپاره میراث نشي جوړېدلی مفسرینو لیکلی دي یعنی دا نساء چې دی موروثات نشي کېدلی ان ترثوا النساء کرها ولا تعذلوهن او ممنه کوي هغې لره د نکاح نه یې ممنه کوئ یا متنګوی هغې لره لتذهبو دې لپاره چې واخلئ په بعض ما اتیتموهن بعضې هغه مال چې ورکړی دی تاسو هغې لره دا بله توجیح به پکې خامخا وایي بیا په آیات باندې نه پوهېږئ دویم قول لمبصرین داره چې په دې آیات کې خطاب دی خاوندانو ته جاهلیت کې داسې وه کله به یو زنانه وه هغه به مالداره وه د خاوند به ورسره طبیعت نه لګېده خو لیکن طلاق به مغیر نه ورکول په شریعت کې خدا حکم دی چې زنانه حقونه ادا کړه که زنانه حق نه ادا کړي او ټول عمر د هغې ته واقعي بیا له طلاق ورکړه نو په جاهلیت کې داسې وه طلاق به طلاق به هم نه ورکول او دغسې د هغې حق به هم نه ادا کوو خو هغه به د ځان سره دې لپاره ساتله کله چې دا مړه شي دې لپاره چې ما ته میراث د هغې نه میلاو شي مال راته میلاو شي اوس د میراث بیان شو که نه ډېره برخه به کې کېږي نو د غوټې لپاره به ځان له ساتله چې ما ته دې غوټه میلاو شي ما ته خزانه میلاو شي نو اوس بیا معنی دا کوي اوس معنی راواخلئ په یاد کې اوس دو معنی کوي یا خطاب دی اولیاو ته میراث خورو ته او یا خطاب دی خاوندانو ته نو دو ترجمې د اول نه کوي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا یحل لکم حلال نه دي ستاسو دپاره ان ترثوا النساء کرها چې تاسو وارثان شئ د زنانو کرهن په زوره باندې یعنی میراث چې مال واقع کیږي خو لیکن میراث د ښځه نه واقع کیږي که خطاب شي هغه ورسو ته دویم که خطاب شي خاوندانو ته یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا یحل لکم حلال نه دي ستاسو دپاره ان ترثوا المال من النساء چې تاسو میراث کې واخلئ مال د زنانو نه چې د هغې حقونه نه ادا کوئ خو زنانه مالداره د طلاق ولدې لپاره نه ورکوي چې مړه به شي او بیا به ترې مال واخلم لا ترثوا المال من النساء ولا تعذلوهن او مه تنګوئ هغې لره مه منع کوئ هغې لره بنا په اول باندې دا په معنا د منع کولو سره دی نو معنا دا شوله ولا تعذلوهن او ای میراث خورو د مړې مه منع کوئ دغه زنانه ولره مه منع کوئ د نکاح کولو نه کله بل چا سره نکاح کوي نو ودي کې که نه تاسو یې ولې منع کوئ لتذهبو دې لپاره چې واخلئ تاسو ببعض ما اتیتموهن هغه مال چې هغه مهر چې ورکړی دی تاسو دغو لره تاسو ته ما ویرل چې هغه میراث خور به ورسره ځکه نکاح کوله چې د دې مال ته به غلو دا مال به ترې اخیسته او دویم معنی که خطاب شي خاوندانو ته که خاوندانو ته خطاب شي نو معنی دا شوله لتذهبو ببعض ما اتیتموهن چې تاسو لکم مهر ورکړی تاسو ته هغه واخلئ او کول کې خطاب شي نو لتذهبو ببعض ما اتیتموهن چې په میراث کې کوم هغې ته پاتې شو دی له خپل خاوند نه الا یاتین فاحشة مبینه مګر که راتللو کې به بدکاری ښکاره باندې نو دې ځای کې بیا که اول خطاب شي نو بیا مستثنا منقطع ده نو کله چې دیو بد اخلاقي وکړي فاحشه وکړي نو تعدیب ول ورکوي په خپله او یا قاضي ته پیش کوي ستا په کور کې کونډه ناسته ده بدکاری ترې وشوله او یا چې دی نور غلط حرکات دي نو تعدیب ول ورکه الا ایاتین فاحشة مبینه نو مستثنا منقطع شوله او دویم که خطاب شي خاوندانو ته نو بیا ځان پوهه کړئ په یاد باندې الا ایاتین فاحشة مبینه مگر که راتللو کې به بدکاری ښکاره باندې نو بیا ترې وی شړه د ځان نه خلع ورسره وکړه ځکه نقصان خو د ښځې شو که نه په خلع کې دې مال واخله په ان کرهتموهن که بد ګڼئ تاسو دغه زنانو لره په اسان تکرهو شیه نو کیدای شي بد ګڼئ تاسو یو شي دره ویجعل الله فیه خیرا کثیرا او ګرځولی ایښو دی الله تعالی په هغې کې خیر ډېر په هغې کې ډېرې پیدې په هغې کې به ډېرې پیدې که یو حدیث کې راغلی دي صحیح حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای په زنانه کې یو خوی دی چې هغه ستا بدی شي نو کرکه او نفرت ترې مه کوه ځکه چې ان سخته منها خلوقا رضیه منها آخر په زنانه کې پیدې هم ډېرې دي که نه وستا پا یو خبر بانستار زنانه سره دشمنی ده پخلی خود لکی جامعه ده لینزی ملمه ده رخصتی اولاد ده لسم بالای الله تلاوی چه داسی مکوی ستاسو بر زنانه سره طبیعت نلگی خلیکین پاگی که والله تلا دیر خیری خوی و این کره تو موهنه نو که بد گنه تاسو ده زنانه ولره فعصا انتک رو نو که دیشی چه بد گنه تاسو شین یوشه و یجعل الله فیه او ی خود ی اللہ تعالی پای کی خیرن کثیرا پای دی ډیری پای کی وړی ری پای دی وینارتم استبدال زوج مکان زوج و اتی تمه داهن قنطارا فلا تاخذ منه شیء پدی کی خطاب دے خواندان او دا مقابل دی الا ایاتینا بفحشت مبینه ک زنانه چره پخشا او کلا بد اخلاق ده نو بیا اغي سره خلع او کمال تی واخلا خلی کی نا کستا اغه بد اخلاق نه بدکار نه ده خو تیر صرف ته دشي کې چې خزي بدلې بس دا نه ده خو خبره په دې باندې واخلم الله تعالی بیا ته مال نشي غستله وین اردت موقع واړی تاسو استبدال زوجین بدلول دی خزي مکان زوجین په دې د بلی خزي باندې دا دې خوخه نه ده خو مال ترې ول چل جوړ کړی دی اغه مال ته اخلي دی مخکی آیات کې شری غالباً یو جمله پاتې شوله وعاشروهن بالمعروف او زندگی تیروي د زنانو سره بالمعروف په خیسته طریقه باندې زنانو سره زندگی تیر کړي دغه زنانه چې ستاره پاره خپل مور او پلار پریخري خپل خويندې ورونه پریخري خپل کور کړي پریخري نو ستاپ کور ته دغه راغلي ده الله تعالی پیغمبر هم دغه په اړه ډېر خبرې ذکر کړې دي حدیث کې راغلی دی ان لزوجک علیک حق استاد بیبیم پتاوانی حق دی استاد بدن پتاوانی حق دی استاد سترګو پتاوانی حق دی ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف مخکې دا غی تفصیل بیان شو دی سورۃ البقره کې نبی صلی الله علیه وسلم منبسط الوجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام بر زنانو سره پرون تندی باندې خوش مزاج وو نبی علیہ السلام د خپل زنانو سره د دیو جنا علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کوي الله یضربها ولا يسيء الكلام معها وهب من او دغسي سخت خبري وسرنه کوي ويكون منبسط الوجه لها د زنانه سره چره په پراخه رون تندي باندې چره هغه معاشره ژوندۍ تیرا وينرتم استبدال زوجين او کواړی تاسو بدلول دی خدي مکان زوجين په ډیر بلی خدي باندې واعطيتم لهن قنطارا او ورکړی تاسو وی د غزنانو ته قنطارن لوی خزانه په مهر کې فلا تاخذوا منه نو ما خیدا غنه شین هیڅ چې اتا خذونه آیا اخلی تاسو غلره بهتانن چې بدنام لګون کې تاسو په زنانو باندې و اسم مبینا او گناه کون کې اخکارا مبصرین لیکلی دي د جاهلیت په زمانه کې داسې و کله به یو زنانه سره نه لګیدل باغی باندې به بدنام ولګوله وې دا زنانه چې ډېر بدکار ده او دا داسره باغی باندې بدنامي ولګوله بیا به داسې وکړل شي نقصان به په زنانه باندې ثابت کلکه اغه باندې بدنام اور واړوله نو بیا به سره خلع وکړه اغه روپې به تی واغستري الله تعالی داسې مکوي د آیات کې مسله بیانېږي وای و اعطیتم احداهن قنطارا تاسو یې زنانه تلوی خزانه مال ورکړې په مار کې هغه ته ماخله عمر رضی الله تعالی عنہ بیان کاو وی دا مهرونه لکه مقرره وي یو زنانه او تفاصیل وی الله تعالی په قران کې وی و اعطیتم احداهن قنطارا کې وی زنانه ته په مہر کې تاسو لوی خزانه مال ورکړی ودایات ته معلومی کې چې دا جایز دي ته څنګه وی چې مې ورکړ عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبر وکړه وی اللهم غفران کل الناس ابقه من عمر یا الله تعالی ما پیره نه غواړم دا ټول خلک دسی او خیر شو دي چې ټول عالمان زمانه به کې پوی دي خلک دا مفسرین لیکلي دي چې وی دا حدیث چیرې بناره په عجز او په تواضع ده عمر رضی الله تعالی عنہ خان اوس مسله څنګه شوله خلکوی مونږ په دوه کېران شو چې خزانه کې مقرره او کنه لګ مهر مقرره په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای خیرهن ایسرهن مؤن صداقا د کمې زنانه مهر چې کم مقرر شي د ټولو نه بهترینه زنانه ده غل په بل حدیث کې راغلی دی خیر النکاح ایسره د ټولو نه بهترین نکاح بهترین واده غدش پغی کې مصاریب کم شي حدیث ابو داود کراغلی صحیح ابن حبان کې دا روایت کړی وسره شی خبر او بهتر او غوره داره عظمت داره چې په مهر کم مقرر شي په واده کې مصاریب کم شي او زیات مهر مقررول دا مقرر اول چې نفس جواز لري جائز دی. دویم قول دار هم پسرینو او دغه سید علماء کرام یو زیات مهر مقرر اول دی د لپاره چې هغه د پخر د پاره او د لوی د پاره چې بیا زنانه توي مړه ته خو سه خرڅ کړی ته خو اسی ور کړی ولنه وي زما غاړه ته وګوره زما پوزه ته وګوره غوګونو ته مې وګوره دیوالو ته پخر به کوي په خزو باندې وي دا والی مالی یو بنگلی به راواخلم واده دی خیرات دی چې زنانه راته واپس خیږي نو چې په دین نیت باندې زیات مهر کوي ناجایز دی بیا صحیح نه دی او د هغې نه زکات وغیره ورکوي او پخر پې نه کوي تکبر او لوی پې نه کوي نو بیا نفسې جواز لري. عمر رضی الله تعالی عنه په خپل تقریر کې دا ویلي که زیات مهر دا غوره وی او دا عزت وی نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم دا غی زیات حقدار و د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانې او دا غی لونه پرې باندې ډیر زیات حقدار وي. بهتره خبره داره دا وخت چیرې انقلابي وخت دی چا سره پیسې دومره نه وي د الله تعالی د رضا لپاره او بیا خصوصا مجاهدین دي مهاجرین دي د هغې سره چې رشتې کوئ نو لږ لږ مهر مقرر کوي لږ لږ مهر مقرر کوي. یو ځای کې مهاجرینو کې نکاح وه او ملګري ماته وایي چې ته راشه زه وله لاړم. د هغې والد صاحب ډېر زیات عجیبه سړی دی الله تعالی دې حفاظت وکړي. کله چې مونږ نکاح تړل نو ما ورته وایي چې څومره هم مهر پکې یاد کړو په دې نکاح کې وې 500 روپۍ یادې که کنه. نو زه لږ غلی شوم وایي تاسو د علمانو وایي چې مهر چېرې کم مقرر کوي وې 500 مقرر کوي زما لور ده درته خبره کوم کنه. داسې نیکان بندګان د الله تعالی شته دی په دې مهر باندې به څه وکوي چې ټول عمر پسې هم دغه جنۍ ده چې د هغې خاوند پسې بیا ټول عمر کړیږي ځي مزدوریانې کوي او ټول عمر چې ننګ کوي هم توله د هغې نه مخکې بیا جنۍ واده هغې پورې نه ورکوي څو پورې چې هغه نه یې پوره کړي نو چې ښه دوه کاله ځان ته کار کې او په هغې باندې دا خولۍ بهیږي او مزدوریانې کوي د دغې بیا څه خوند شي. داسې مه کوئ د یو بل سره د احسان معامله وکړي. کم مهر مقرر کوي نیمه توله مقرر کوي 15,000 10,000 40,000 روپۍ مقرر کوي بس دغه مهر دی د الله تعالی د پیغمبر په وخت کې داسې شوې ده چې د یوه ګوتۍ خاتم من حدید راغلی په حدیث کې صحابي ته ویل یو زنانه راغلله نبی علیه السلام ته ویل الله تعالی پیغمبر مار ته ځان در بخلی دی نبی علیه السلام وی پیل حال زما ضرورت نشته دی حاجت نشته دی یو طالب پاڅېد وی زما شته دی نبی علیه الصلات وسلام ورته وی مهر وله ورکړه که نه مې ما سره خو څه نشته دی نبی علیه السلام ته یو ګوتۍ در سره هم د اوسپه نشته دی نه سره سره نشته دی خاوې ته خو ډېر زیات غریب طالب یې. نبی علیه صلات و سلام ته د قرآن څه آیاتونه او څه سورتونه ته یادی کنه طالبګري داسې کړله په مدرسه کې خو پاتې شوی کنه وی هغه داسې خو ډېر تکړه یم داسې خو مې ډېر دغه ته یاد دي وی زه به د ترجمه کوم دا څه وی ته نبی علیه السلام ته وی تا له ما دا په نکاح درکړله بما معک من القرآن د دې عوض دغه شو چې ته به ورته د الله کتاب خې ته به ورته د الله تعالی کتاب خې. دغه ځان ته یو موضوع ده د محدثینو د فقهاو په منځ کې اختلافي مسله ده دغه چې مهر کم څومره پکار دی د زیات حد نشته دی خو اسې مار ته وایي په حدیث کې دغه راغلی دي نو د الله تعالی د رضا لپاره د دې لپاره واده ایسارول چې مهر نشته دی او خپله لور په کور کې دې لپاره کینول چې څوک مالدار راشي هغې پوښتنه وکړي بیا ورزه خپله خور او لور چې په نکاح باندې ورکړم د الله نه ویریږئ. دغه ده د الله تعالی په دین کې اسانی پیدا کوي مسلمانان ته اسانی پیدا کوي که تاسو له مسلمانانو سره دغه احسان وکړه ثواب استام زوی ته به چېرته بل ځای ته دی د هغې لپاره هم ته پوس کې کنه چې تا د خپلې لور لس تولې مقرر کړي دي او ته لاړ شي بل ځای ته او تا ته وایي چې در کومې له خو شل تولې سونه بی بیا به څه شل کې. نو دې آیت کې الله تعالی د هغې بیان کړی دی چې ماخلی ته دغه وایین اردتم که غواړی تاسو انتس تبدیل استبدال زوجین چې بدلول د زنانو مکان زوجین په زیر بلې زنانه باندې و اتیتم احداهن او ورکړی وي تاسو ویر دغه زنانو ته قنطارن لوی خزانه په مهر کې فلا تاخذو منه نو ماخلی تاسو د هغې نه شی نه هېڅ شی اتاخذونه آی اخلی تاسو هغې لره بهتانن چې بدنامه لګوونکې په زنانه باندې و اثم مبینه او ګناه کوونکې ښکاره و کیف تاخذونه او سرنگی اخلی تاسو دغه مال لره دعا الله تعالی نور وجه ذکر کړی و قد افزا بعضکم الى بعض او رسیدل کړی دی بعض تاسو نه الى بعض نور ته دا کی نه ده د جماعنه د نزدېکتنه. قرآن چې د ادب او د احترام الفاظ ذکر کړی دی په هر ځای کې، نو مونږ او تاسو هم دغه توصیه ده رسیدل کړی دی بعض ستاسو نه اله بعض نورو ته، یعنی واده شوی دی وروستو چیرې تاسو په زنانه باندې بدنامه لګې او دغه مال ته په خلع کې اخلي، الله یې مه کوئ داسې کنه، ستاسو سره خو ډېر وخت تېر شوی دی. واخذنا منکم میثاقا غلیظا، او اخیستې ر دغه زنانه منکم ستاسو نه میثاقا لوز غلیظا پوخ مضبوط. په دې لوز نه مراد څه شی دی؟ واخذنا منکم میثاقا غلیظا. مپسرینو لیکلی دی د دینه مراد نکاح شرعی دی په مخ د گواهانو کې، او دغه سه اعلان کول دی د گواهانو، اعلان کول دی د نکاح. واخذنا منکم میثاقا غلیظا، ولې د نکاح الفاظ ویل کی گواهانی کنه بیا خبره خوره شي چې د پلانای لور پلانی لور کله نو دومره خبره خوره شوی ده وسته بدنامه لګي او دغه تی تاخلی. دغه لیکلی دی تفسیر جلالین یو بل بهترین معنا کړی ده، واخذنا منکم، او اخیسته ر دغه زنانه او منکم ساسونه میثاقا غلیظا، اغه مضبوط لوز د دین مراد سره، او هو ما امر الله به من امساکهن بمعروف او تصریحهن باحسان. الله تعالی د دې زنانه په واره کې خوندانو ته امر کړی دی چې یا به رضان سره ساتي په خیر طریقه باندې، په شرعي طریقه باندې، او یا به آزادوي په خیر طریقه باندې. نو ځان سره ساتل داری داغي نان نه پکه خرچه دا کول، کنه شي ساتل نو بیا آزاد کو دغه سي بدنامي په مرګو. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. دی آیات کې الله تعالی بل حکم بیانای په دې کې رد دی په رسمی باطل جاهلیت والا باندې د خپل میرنې مور سره به نکاح کوله، الله تعالی په غیب باندې رد کوي دا سیمه کوي دا مین دو سره نکاح نه کی. ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء، او نکاح م کوي دا غچا سره چې نکاح کړی دا غي سره پلارانو ستاسو من نسای د زنانو نه، دا کوم زنانو سره چې ستاسو پلارانو نکاح کړی دا غي سره نکاح م کوي. انه کان الا ما قد سلف، مگر هغه چې مخکې تیر شوی دی د حکم نه، هغه وخت کې خو شریعت د شریعت حکم نه راغله. انه کان فاحشه، یقینا دا ډیر اخکاره ګناه ده، و مقت او سبب د غصې د الله تعالی دی، وسا سبیله، او ډیره زیاته بده لار ده. مفسرینو لیکلی دي د یو عمل د قباحت دپاره درې درجې دي، درې مرتبې دي د یو عمل د قباحت دپاره. اوله مرتبه قباحت عقلیه، عقل یې بدګڼي، فاحشه کې هغې ته اشاره ده. د پلار د ښځې سره نکاح کول د عقل هم بدګڼي، سره پلار ښځه اوس بستا شي، دا ډېر زیاته عجیبه خبره ده. او دویم قباحت شرعیه، نو مخ ته کې هغې ته اشاره ده، دا شرعي لحاظ باندې هم ډېر زیات بد کار دی، الله تعالی پرې ډېر غصه کوي. او دریم دا چې په معاشره کې په انسان بد کاری د عادت په اعتبار سره، وساء سبیله، هغې ته اشاره ده. نو اوس معنه دا شوله، انه کان فاحشه، یقینا دا ډېر ښکاره ګناه ده، عقل هم دا بدګڼي، و مقتا، او دا شریعت هم بدګڼي، سبب د غصې د الله تعالی دی، وساء سبیله، او دا په معاشره کې ډېره زیاته بده خبره ده، وساء سبیله، او ډېره بده لار ده، ډېره زیاته بده لار. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.